ัญญาอ้ายไว้ว่าสิฮักกันไปจนตายจนเฒ่า ว่าซั่น บ่มีแนวใดดอกที่มาพรากเฮาจังใดก็สิบ่ทิ่มกันแต่มามื้อนี้น้องมีคนใหม่บอกจะไปกับเขา ว่าซั่น เธอบอกว่าหมดแพชชั่นกับอ้ายคนเดิมบอกกับอ้ายว่ามักเขาลายอีหลีคนดีน้ำตาพี่ไหลผากหน่วยเธอบอกอย่างนั้นเธอบอกอย่างนี้มาว่าเขาดีอีหลี ว่าสั่น ไอ้เงิดอีหลีเหตุให้ป่านนี้ยังว่าพอดีไม่ฟรี ว่าสั่น เขาดีมองได้ของพี่ไปดีไปดีไม่ต้องห่วงฉันในเมื่อมื้อนี้น้องมีคนใหม่ตัดสินใจไปกับเขา ว่าฉัน มื้อใดเขาเบิดแพ้ฉันโอ้พาให้ยังคอยบอกกับอายว่าหากเขาลายอีหลีคนดีนะตาพี่ไหลผ่านหน่วยเธอบอกอย่างนั้นเธอบอกอย่างนี้มาว่าเขาดีอีหลี ว่าสั่น ไอ้เงิดอีหลีเฮ็ดให้ป่านนี้ยังว่าพอดีไม่ฟรี ว่าสั่น เขาดีมองใดต่อไอ้ของใจหรือว่าของใหญ่กว่าไอ ้ว่าสั่น ให้ว่าจังใดก็ไปไอ้เงิดอีลีเฮ็ดให้ป่านนี้ยังว่าบ่ดีไม่ฟรี ว่าซั่น เขาดีมองใดต่ออ้ายของใจหรือว่าของใหญ่กว่าอ้าย ว่าซั่น ให้เว้าจังใด